سورة القصص درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة راغي يوسري دارخ دخارنا يسعى چمنده وهلا قال نو دي سري يا موسى اي موسى ان الملأ يأتمرون بك يكنا وزيران مشورا كيستا فبارك ليقتلوك دي دپارا چه قتل كتا لران فخرج نوزت اني زچي مالك من الناسهين استاد پارا دنسيت كون كون امام څنګه چې موسی علیه السلام هغه خبر په بل ورځ باندې خوریږي او حتی دا چې د فرعون او د فرعون خلکو ته پته لګي نو هغې مشوره کوي په خپلو کې چې غیر قوم والا انسان او یو سړي له دومره حوصله چې زمونږ د قوم نه سړی وجلی دی حکم یې وکړو چې رانیوي موسی علیه السلام متعلق نو په دغه مجمع کې یو سړی دی چې هغه سړی د موسی علیه السلام سره د همدردۍ د وجې نه چې د هغه همدردي د موسی علیه السلام سره وه او منډه رااخلي او په لنډه لار باندې راوځي چې یاره د دې د رسېدو نه مخکې مخکې او د موسی علیه السلام د نیولو نه مخکې مخکې هغه ته زه خبر ورسوم او هغه د دې ځای نه بهر شي د دې د پنجې نه بچ شي نا په لنډه لار باندې راغی او موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. موسی علیه السلام ته وایي ټول راجمع شوي دي او ستا د قتل بندوبست دی او زه تا ته د خیرخواهۍ په شکل باندې د نصیحت کوونکي په شکل باندې دا وایم چې د دې د نیولو نه ځان بچ کا او د دې ځای نه ووځه. دلته لفظ د رجل یې ول راوړی دی او کله چې منګ په پښتو کې هم وایو یاره د سړو کار دی وکړه او قرآن چې کوم ځای چا د سړو کار کړی دی قرآن ولا لفظ د رجل راوړی دی. چا چې د حق پرستو ملګرتیا کړې ده او د حق پرستو د پاره هغې خپله مرسته ښکاره کړې ده هلته ولا خطاب د رجل راوړی دی. لکه چې څنګه سورة الیاسین کې هم فرمایي وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. راغی هغه سړی د هغه اړخ د خار نه او دا کوشش یې کاو چې وکوما د پیغمبرانو خبرې ولې نه منئ او حتی دا چې په اخر کې هغه سړی چې هغه د پیغمبرانو سره د ملګرتیا او د پیغمبرانو د تابعدارۍ دپاره قوم ته خبره کوله قوم وي تم د دې تم د هغه ملګری راجمع شو پې او وی وجه ده وی مړی که په کاڼو وویشتې ده هغه هغه وخت کې هم وایي چې کله مړیږي او چې کله مړ شو ما د هغې نه پس وایي کاش که زما قوم پوهېدی په دې باندې. یعنی مطلب دا چې خبره یې زما ځان یې پې پوه نه کړ نو د آخرت په لحاظ سره تبایه طرف ته به لړ شي کاش چې پوه شوی اگر چې زه مړ شم خو الله راله کم نعمتونه راکړه الله راله کمې خوشحالۍ. یعنی د حق پرستو کار دا دی که تا ورته تکلیف رسولي د تکلیف نه پس هم ستا د دې خبرې خیال ساتي او سوچ کوي چې دی ولې جهنم ته ځي. دا د حق پرستو کار دی. د دنیا به څه ژوند دي او د دنیا به چاله څه ترقي ورکولي ژوند خو هغه دی چې همیشه همیشه د پاره دی د ختمېدو نه دی. او دغه رنګ یې په سوره مومن کې هم 28 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی ولا لفظ د رجل راوړی دی وقال رجل مؤمن من آل فرعون هو یغسړي مؤمن د آل د فرعون نه د قوم د فرعون نه یکتم ایمانه چې مضبوط کړی خپل ایمان لره. دلته یکتم په معنی د پټوالی راځي کمخ کی ایمان پټو خو سی ښکارا کو او سی وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو وجنی یو سړی چې هغه وی رب زما الله دی وقد جاءکم بالبینات من ربکم او تحقیق راغلی تاسو ته په واضح دلایلو سره موسی علیه السلام متعلق چې تاسو ته په واضح دلایلو راغلی دی تاسو داسې سړي د وجلو دپاره یو کیږئ نو رجل یې ولا راوړی دی دلته ولا رجل راوړی دی وګوره هغه سړی چې راغی او د موسی علیه السلام د خرخوایې د لټولو دپاره خطاب یې ولا د رجل ورکو نو د دې وجې نه وی زه نصیحت کوونکی یم ته دې ځای نه وځه موسی علیه السلام د هغه په خبر عمل کوي فخرج منها نو وتی د دې ځای نه خائفاً یریدونکی یترقبو انتظار کوو قال نو یې فرمایل موسی علیه السلام رب ارب زما نجنی من القوم الظالمین نجات راکې مال را د قوم ظالمانو نه څنګه چې خبره د دې انسان چې د ده د خیرخواهۍ دپاره په لنډ لار باندې راورسېد د هغه د خبرې په اورېدو سره د الله تبارک وتعالی په حضور کې خپل د ځان دپاره چې یا الله تبارک وتعالی دی خو زما دپاره بندوبست کوي خو زه ستا په حضور کې دوا غواړم چې ما د دې نه نجات مال راکې نو خپل کوشش هم کوي ووتېده او ورسره ورسره د الله تبارک وتعالی د امداد د غوښتلو دپاره الله ته درخواست کوي ولما توجه تلقاء مدینا او ارکلا چې مخې کو په طرف ته مدین باندې قال نو وی ویل عسى قریب ده ربي چې رب زما ان يهديني سواء السبيل او خیمه تلار برابره موسی علیه السلام بغیر د ستیاري نه په لاره کې خبره اورېدل او په خپل حالت کې چې الله علم دی په څه حالت کې به و نه ورسره د خوراک پروګرام نه ورسره د څښاک د څکلو سو نه ورسره الله علم دی د پیزار به یې څه بندوبست و د کپړو به یې څه بندوبست و خو هم هغه خبره اوري او د هغه ځای نه روانیږي او الله تبارک وتعالی ته دعا غواړي چې یا الله تبارک وتعالی قدم اغستل زما کار دی کامیابي په هغې کې اچول ستا کار دی یا الله ته ما ته لار برابره کړي نبی علیہ السلام هم چې کله راجم شو ورته او دارنګ داری ندوه کې اغي په سلا کوله لکه څنګه چې سورۃ الانفال کې 30 نمبر آیات کې تیر شو و اذ یمقر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین دیر شم نمبر آیات سورۃ الانفال نبی علیہ السلام ته په داری ندوه کې راجم شو چې په کومه شپه باندې په نبی علیه السلام حمله کوله چې نن به وجنو الله تبارک وتعالی وایي ما خپل پیغمبر څنګه بچ کو او په سورة الیاسین کې راځي وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون ړانده مې کړو او نبی علیه السلام دغې په مخ کې وته ده هغه شګې راواغستې او دغې په سرونه واچولې او الله تبارک وتعالی دا وخودل چې زه څنګه تدبیر کوم زما د تدبیر غونې تدبیر بیا بل څوک نشي کولې دغه سترګو کې چې ما طاقت اچولې دی دغه سترګو نه زه د نظر طاقت پسې یو وخت لپاره او د چا د نه لیدلو لپاره ختمولې شم الله داسې ذات دی دا هغه ملګری شه هغه د دشمن په هغه نظر لګېدو کې دلته دا کمزوري راوستې شي چې سره د نظر لګېدو نه هغه چې کم دی نو وغواړي هغه نظر ولا کمزوري کی الله تبارک وتعالی د آسیات موسی علیه السلام ته څنګه لار سم کړ او کم ځای ته روان دی او څومره په یرا او په تکلیف کې دی خو د الله تبارک وتعالی نه د خپل ځان د پاره سوال د غرنګ نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى وګوره دا مکینا درې ورځې په غار کې تیرېږي بیا سوراکا ابن مالک چې ورپسې رسی چې د سلسلو خانو اعلان شوی هغه چې څنګه دغې خوا لزی اس چې کم دی نو مخې ته خپې پس مکه کې دغه کیږي او پوه شو سوراکا پوه شو چې د نبی علیہ السلام رانیول دا ډېر ګران کار دی او نامراده واپس شو او دای وسره واده وکړه چې ما د سوک مخې لرازي زبانه چې ما سنې دي حالان کې نبی علیہ السلام دا وعده دا غنه نبی غسی په خپل ای زب خلق تو ام نبی علیہ السلام ساجاتو چې وعده ته غستیا خو هغه ذات ته پاره وما ظن کوي اثنين الله ثالثهما ستا صد خیال ابو بکر په دوه معنی چې درې مسره الله دی یا رسول الله ک نظرونه ښکته کړ مونږ ویني وي ستا صد خیال په دوه چې درې مسره الله دی چې الله د سره من نبی رحمانا کله خکری در سره وي یک تنهای ټول دنیا خو یو طرف تک او الله تبارک وتعالی طاقت او د الله قدرت هغه معنی څوک ضروری دی چې وګوره ورته هغه موسی علیه السلام ته کم طرف ته لار سمکړه الله نه غواړي یا الله ما ته لار سمکې ولما ورد ما مدینه او کله چې راغی په هغه ځای د اوبو باندې د کوی باندې د مدین والو باندې وجد علیه امته وی موند په دې باندې یو ډله من الناس د خلکو نه یسقون چې هغې اوبه کول خپلو څارو لره ووجد من دونهم امرأتین وی موندې د دې سره د دې په خوا کې سیوا د دینا هغه دوه ښځې دوه جینکۍ تزودانې چې هغې خپل څاروي منع کول د اوبو څکلو نه قال نو فرمایل موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام وکتېدل دا دې څه کوي ما خطبکما څه د حال ستاسو د دواړو ولې دا څاروي منع کوئ تاسو د اوبو نه د دې خلکو څخه د تلو نه قالتا نو وی دې دواړو لا نسقي موږ څاروي نه اوبه کوو حتى يصدر الرعاء تر دې پورې چې لاړ شي ګډبانه و ابونا شیخ کبیر او پلار زمنګ د ډېر عمر والا دی وګوره چې څنګه د اورسید اغزې ته چې کم ځای مانی ګدرو او د اوبوس سکولو د سارو ځایو الته دې لري یو سوري د ونې د لاندې یا د سوري د لاندې الله علم دې د څه شي سوریو هغې سوري د لاندې کېناستې ده او چې وی کتېدل دوه جینکۍ دي چې هغې خپل څاروي منې کوي او نور خلک خپل څاروي اوبه کوي نو دی حیران شو چې تاسو ولې دا خپل څاروي منې کوي هغې ته ګورې نه دا سړي دي سړو څکه موږ نه ځو تر څو پورې چې دوی خپل څاروي نه اوبه کړي او دی ځای نه لړ شي نو بیا به موږ کوو موسی علیه السلام پوهشه ورته وایي زموږ پلار بوډا دی زموږ مجبوره یو د مجبورۍ د وجې نه موږ راځو که موږ کې څوک نارینه وې نو موږ به نه راتلې خو لکه موږ د مجبورۍ د وجې نه فسقا لهما نو څاروي اوبه کړو لهما د دې دواړو دپاره ثم تولا الی الظل او بیا واپس شو هغې سوري ته فقال نو وی فرمایل ربي رب زما انی لما انزلت الی من خیر فقیر زه هغې ته چې ته مال راکوې د څه خیر نه زه ورته محتاجه یم وګوره موسی علیه السلام لاړ او هغې له هغه څاروي اوبه کړو او د څارو د اوبه کولو نفس راغی او ستړی ستومانه څه د سفر او څه هغې له څاروي اوبه کول د هغې ستړی والی هلته کېناستېده چې لږ آرام وکړم او د آرام کولو سره سره الله ته متوجه کیږي چې د څو ورځو هوکې تقریبا وایي د اتو ورځو مزل ده چې د مدین د مصر نه راخلاص شي او راځي مدین ته نو دا تقریبا د اتو ورځو پورې وایي مزل جوړیږي چې پیاده سړی راځي څوره تکلیفونه پیغمبرانو باندې نو د دې وجې نه وایي الله ته چې مال سره راکوې زه هغې ته محتاج یم تا ته محتاج یم محتاجی د الله تبارک وتعالی د غنیمت دی چې انسان خپل ځان یو الله ته محتاجه کی زمونږ افسوس د خلک چې کوم دی په قبرونو پراته دي قبرونو ته ځان محتاجه کړی دی څوک په پنډونو پیسې غورځي هغه پیرانو له چې په لندن کې د هغې د سپورټ ګاډي ځان له اخیستي دي او په لندن کې ځان له چې کوم دی نو کم کم ځایونه جوړ کړي دي او دلته ځان نه په پاکستان جاهل قوم دی یو طرف ته چې کوم دی مولیانو په خپل د جهالت د وجې نه چې کوم دی په دوکه کې اچولی دي بل طرف نه سیاسي خلکو په دوکه کې اچولی دي بل طرف نه 75 سال موږ پوچ په دوکه کې اچولی وو بل طرف نه چې کوم دی وګوره پیرانو په دوکه کې اچولی وو چې ورته ووایو راشئ قرآن ته کښېنئ چې د دې دوکو نه بېغمه شو او د الله تبارک وتعالی په کتاب واعتصموا بحبل الله جميعا په دې باندې مونګلې ولګو دا کتاب د خلاصي دی بله لار نشته بغیر د دې کتاب نه راځئ چې په دې یو ځای شو الله دې کې چې موږ په دې باندې یو ځای شو الله دې زموږ د دې کتاب تابعداري نصیب کړي نو د دې وجې نه هغه اوبه ورله وسکولې په سارو باندې او الله ته سوال کوي دعا الله تبارک وتعالی قبول کړه پجاءته احداهما نوراغلا دتا یود د دوالو نه تمشي عل استحياء چروانه وا په حیا باندې قالت نو ويدي ويدي ان ابي یقینا پلار زما چدي يدعو کرا غواړي تعالی را لیجزیکا دې د پاره چې بدله در کی تعالی را اجر ما سقیت لنا بدله د اغه چې تا ګړي او بيزي زمونږه وبکړي دي فلما جاء او نور کل چراغ د سگا وقص عليه القصص قصصا او بیان او کده بیان قال لا تخف نو وتا شعيب عليه السلام يريغا نجوت من القوم الظالمين نجات دی اومنتو د قوم ظالمانو نا ټول کیسه ورته وکړه چې دادا چلو شعيب عليه السلام ام قتل چې بس دا خو ظالم خلق ته د خپل قوم خبرې وته وکړي چې مونږه څنګه غلامان کړیو او زمونږ په ملک کې سمره ماشومان وجل او وسو پورې زمونږه چې کم دی په فساد او دارنګي په کوپر او په شرکیاتو او په غلطو کې دي هغه ته چې دا ټول کیسه واورولې هغه پوه شو یاره دا داسې قوم نه الله تبارک وتعالى د نجات درکو او دا جینۍ چې رااله دا ډکه د حیا نه وه حیا داسې ده چې په حدیث کې هم راځي الحیاء نصف الایمان حیا چې کوم دی دا نیم ایمان دی خو د زړه حیا چې وسره ومي او ظاهري حیا ومي د دې وجې نه موږ په سورۃ النور کې چې کله موږ هغه و آداب د پاره د دفې د فحشې بیانول په هغه کې دویم ادب دا او کل المؤمنین یغدو من ابصارهم وای مؤمنانو ته چې خپل نظرونه کده کی و یحفظو فروجهم او د خپل شرمګاونو حفاظت کی ذلک اسکا لهم قران وای دا پاکیزه کار دی چې څوک پردې زنانه ته نه ګوري قران ورته سوی وای دا پاکیزه ده د دې وجنه پښتنو کې الحمدلله دا یو سیس پروت دی چې کله هم ها چرته مل مراغلې زمون پاړخ مان دی همیشه د پاره چې چا سره فیملی بعضی پښتانه ما خپل لیدلی کته ګوري او غیته هغه سره خبرې کوي زنانه او تول نه ګوري لکه الله دې دا په ارچا کې واچي الله دې په ټول کومونو کې واچي دا حیا او عزت او چې د بل لور خور ته داسې سړی وګوري چې دا زما هم لور خورشته که زما سره څوک داسې وکي آیا زبست زما بس حالي نو دا ادب او مؤمنانو خزو د پاره دریم ادب په سورۃ النور کې 31 نمبر آیات کې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وای مؤمنانو خزو ته خپل نظرونه کته کې پردو سړو ته نه ګوري قران موږ د پاره داسې دا ډکه د حیا نه را روانه وه حیا د سجده چې قران د هغې دپاره لفظ د علا رالو یعنی ډکه د حیا نه وه اولې به نه وه د پیغمبر لور ښکلې ماحول او د الله تبارک وتعالی د دین او وایي زما پلار تا غواړي تا موږ سره ښه کړي دي د احسانې پراموش موږ نه یو ته یو مېلمه سړی موږ ولیدې او زموږ پلار ته موږ کیسه وکړه او پلار دې زمون غواړي چې راشي چې رستاسو زکه چې دې علاقې خو نه معلومه کېته نو د دې وجنه پلار ته ټوله کیسه وکړه او پلار یې وته وی چې راي ولې نو د دې وجنه چې کله ورسېدل نو دا دې پلار ته وی قالت او احداهما یو د دې دواړو نه یا ابت استاجرو ای زما بابا جانا په مزدوري ونی ودلره ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غوره د هغه چانه چې ته په مزدوری نه وي قوي دی او امین هم دی هغې ته په لاره پته ولګېده موسی علیه السلام ورته وایي تروستو شبه صرف ماته بعضې مفسرین وایي چې کاڼی ولې خبرې ته هم ضرورت نشته خو که بهر حال خبرې هم کړي ته صرف ماته لار ښایا زه به مخکې هم ته راپسې وه وایي ها بابا جانه دا خو سړی داسې سړی دی چې ډېر طاقتور هم دی چې موږ ولیدو چې د اوبې زمنګ د سارو د پاره وبکولې نو هم پته یو لګیدا بل طرف ته وګوره امینوم دی چې معاملې ما سره په لار باندې کما او خيار خلق د هر یو سیز نه سوچ او فکر اخلي دا نه چې غني بس خبره دی ولیدا او سوچ او فکر په مکه ونه سوچ او فکر په کار دی چې د انسان کې د تربيت د خوالي دی که تربيت د بدوالي دی ته وګوره چې خې دوست دی کا چې بدی ورته نصیحت وکا که په نصیحت عملو که ستا لپاره خیر دی الله تبارک وتعالی دې زمونږه ښکلي اخلاق او ښې طریقې نصیب کړي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى راغي او سړی د اړخت خار نه چمنډې وهله قال نو ویل یا موسی اے موسی ان الملا یقینا وزیران چې دي یاتمرون بکا مشوره کوي ستا په باره کې لیقتلوکا د دې پاره چې قتل کی تالرا فخرج نوزا انی لک من الناصحین از ستا د پاره خیر خوې لټونکې ما نصیحت کوونکې په خرج منها نووتې د دې زین موسی علی السلام خائفا یریدونکی یترقب انتظار کو قال نو وی ربی ربی ای رب زما نجنی من القوم الظالمین نجات راکه مال رد قوم ظالمانو نا ولما توجه وتوجه تلقا مدین نو کله چې مخ کو په طرف ته مدین مانه قال نو وی فرمایل عسى ربی قریب ده چې رب زما یهدینی سواء السبیل او خیمات لار برابر ولما ورد ما مدین اور کله چراغی پاغه وبو والو باندې د مدین وجد علیه امته نوی مند په دې معنی او دل من الناس د خلق نه یسقون چغي او بکول سارو لرا وجد من دونهم امراتین وی مند سیوا د دین دوا خزی دو جنکای تزودانی چغي خپل ساروی منه کول دو بوس کولونه قال نوې فرمایل موسی علی السلام ما خطبكما سدي حال ستاسو د دواړو قالتا نوې د دواړو لا نسقي منګا ساروي نو بکو حتا يصدر الرعاء تر دې پوري چې لاړ شي ګډبان او ابو نا شیخ کبیر او پلار زمون ګډا د ډېر عمر پس قالهما نو ساروي وبکړه د دې دواړو د فارت هم تولا بیا واپس شي لزلي سوریتا فقال نوې فرمایل رب ارب زما انی لما انزلت الی من خیر فقیر زاغتا چې ته مال راکای س خیر نه زورت محتاج ای فجاءته احداهما نراغ لدتا یود د دوونه تمشي علی استحیاء چې روانه په حیا باندې قالت نوې وی ان ابي يدعوك یقینا پلار زما رب لی تعالی را لیجزیکم اجر ما سقیت لنا چې تعالی بدله درکی مزدوری درکی د هغه مزدورای چې تا مونږ ته ساروی وبکړی دي فلما جاء هن ارکل چراغ د سکا وقص عليه القصص او بیان او کدته بیان قال نو فرمایل ورته لا تخف مې اریګ نجوت من القوم الظالمين نجات ته حاصل کده قوم ظالمانو نه قالت احداهما نو یود د دواړو نه یا ابت استاجره ای بابا جانا په مزدوری ونی ودلرا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غره د اغه چانه چې ته په مزدوری نیوی قوی دی او امین دی.